Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Nasteva Nasteva Nathiram Nata. Chaitanya Mahaprabhu Pracharit Prasiddh Shlokye Ki इस कली काल में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, काम से नहीं है, ज्ञान से नहीं है, योग से नहीं है, परम गति प्राप्त करने के लिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हॉय सर्व जगत है निष्ठा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण की उक्ति यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदामान सृजामि हम पवित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थं सर्वगामी युगे युगे कि मैं हर युग में आता हूं जब जब धर्म ग्लाने होते हैं और अधर्म प्रसारित होते हैं तब तब मैं आता हूं। विशेषकर दुष्कृति दुर्ता लोग का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए और साधुजन का उद्धार करने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए हर युग में आता हूं। तो अगर ये उक्ति यही उक्ति संपादित होते इस कलि युग में तो कलि युग का अवतार कौन है? तो कलि युग का अवतार है चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण नाम रूप में। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये हरि कीर्तन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, साक्षात गोलोक शब्द है हरि नाम संकीर्तन। और इस हरि नाम से पूरा जगत का उद्धार हो सकते हैं। तो किस प्रकार का नाम जप और कीर्तन करने से व्यक्तिगत उद्धार होते हैं और पूरा जगत के उद्धार हो सकते हैं, वो शुद्ध नाम होते हैं। नाम अपराध होते हैं, नाम अभास होते हैं और शुद्ध नाम। केवल शुद्ध नाम से हम शुद्ध अति विशुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते हैं। नाम अपराध से हम कृष्ण से और दूर जाते हैं और दूर जाते हैं। नाम अपराध बढ़ने से हम कृष्ण के समीप नहीं जाते, कृष्ण से और ज्यादा दूर जाते। तो क्या है शुद्ध नाम? नाम अपराध तो नाम भजन में, शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा में, तो ये सब समझना चाहिए। तो अगर हम कृष्ण कीर्तन का नाम में नाम अपराध करते हैं तो हमारी साधना कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तपुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म में भी अगर हम कीर्तन करेंगे लेकिन वो कीर्तन शुद्ध नहीं होते हैं तो कीर्तन करने का वास्तविक फल शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना नहीं होगा। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण आवश्यक है। अगर कीर्तन, अगर श्रवण नहीं होते तो कीर्तन भी नहीं होते। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो नाम अक्षर बहरे बटे तबु नाम कबु नय। अगर हम कहते हुए कीर्तन करते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से हरि कथा नहीं सुनते हैं तो वो वास्तविक कीर्तन नहीं होगा। क्योंकि कीर्तन का क्या मतलब, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कीर्तित करना, प्रशंसा करना। और प्राथमिक अवस्था में कीर्तन का मतलब हे कृष्ण की शक्ति, मुझको आपकी दिव्या सेवा में लगाए। लेकिन अगर हम अन्य अभिलाष से कीर्तन करते तो वो कीर्तन नहीं होगा। अन्य अभिलाष का मतलब धनम जानम सुंदरी ये सब मांगना। तो अगर हम भौतिक वर के लिए या मुक्ति के लिए कृष्ण नाम करते हैं तो वो कृष्ण नाम नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण नाम शुद्ध है और हमारी भावना अगर शुद्ध नहीं हो तो वो कीर्तन नहीं होगा। तो जब कीर्तन बोलना है तो क्या धारणा है मन? तो कीर्तन कृष्ण ये शब्द का मतलब है कृष्ण भगवान। लेकिन कौन भगवान है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे भगवान कृष्ण है और हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ? तो चूंकि हम बद्ध जीव है इसलिए ये सब बात समझना हमारे लिए कठिन होते हैं। क्योंकि हमारी मूल शुद्ध बुद्धि अभी आवृत है और इसलिए कृष्ण ये दो अक्षर बल के भी हम अच्छी तरह नहीं समझते कृष्ण कौन है। इसलिए हरि कथा सुनना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्तों से। शुद्ध कृष्ण भक्त का मतलब जिनकी जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण की अहितु की सेवा के बिना शुद्ध कृष्ण भक्तों सदैव मुख से कृष्ण कीर्तन करते हैं और सदैव सभी प्रयास से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और किस लिए? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ये शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? जब तक हम अशुद्ध वस्त्र में हो तब तक ये कृष्ण की शुद्धता और हमारी मूल शुद्ध अवस्था समझना कठिन है। केवल नम्र भावना से श्री कृष्ण के बारे में सुनने हम धीरे धीरे स्पष्ट वास्तविक धारणा मिल सकते हैं श्री कृष्ण के बारे में। अथा ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंतरी, तो खुद का प्रयास कृष्ण समझने के लिए चढ़ के नम्र होना चाहिए। और भवंती सन्मुखालितम भवती अवार्थम, और श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों से श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना। तो ऐसे धीरे धीरे हम कृष्ण के बारे में समझ सकते इनकी कृपा से। अथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवत ग्राह्य इंद्रिया शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अतः। खुद का प्रयास है, मानसिक प्रयास है श्री कृष्ण को समझना पूरा असंभव है। इनकी कृपा से हम कृष्ण के बारे में थोड़ा सा समझ सकते। श्री कृष्ण असीम अपार है और हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन कृष्ण की कृपा से हम थोड़ा सा इनके नाम गुण रूप लीला के बारे में समझ सकते। तो इनकी कृपा कैसे प्राप्त होते हैं? अगर हम सेवोन्मुख सेवा भावना होती है तो कृष्णा वो सेवा भावना लक्ष्य करके हमारे हमारे हृदय में वो सब कलमश कलुष जो है साफ करते। श्री कृष्ण स्वयं हमारे सब काम क्रोध लोभ मोह भूल धारणा सब कुछ साफ करते हैं। तो सेवोन्मुख होना चाहिए और श्रवण के लिए उत्सुक होना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव नित्य कृष्ण कथा सुनते हैं श्री कृष्ण, वो व्यक्ति के हृदय के सब मल साफ करते हैं। नित्यं भागवत से सदैव कृष्ण कथा सुनना चाहिए। फिर क्या होते हैं नित्य श्रवण करने से? वो सब कलमश जो है साफ होते हैं। फिर हम वास्तविक कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। तो कौन कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं? शुद्ध भक्त। तो कैसे शुद्ध होते हैं? कीर्तन करने से। केवल शुद्ध भक्त कीर्तन कर सकते हैं। कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं? कीर्तन करने से। लेकिन वो कीर्तन पूर्ण होते हैं अगर श्रवण और सेवन युक्त होते हैं। अगर खाली कीर्तन करना है लेकिन उत्साह नहीं है हरि कथा सुनने के लिए या भगवत सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा और श्री कृष्ण की सेवा, तो भूल धारणा होने से हम अपराध करेंगे। दस विध नाम अपराध होंगे। जिनमें ज्यादा भूल धारणा से होते, जैसे कि देव देवियों कृष्ण के समान समझना, वो भूल धारणा है, लेकिन वो अपराध है। अगर हम कृष्ण कीर्तन कहते हैं, कृष्ण नाम कहते हैं, लेकिन सोचते ये कृष्ण नाम और काली नाम और बुद्ध नाम और जीसस नाम सब एक ही है, तो वो भूल है। भूल धारणा से भूल होते हैं। लेकिन ये ऐसे ही कीर्तन करने से वो कीर्तन नहीं होगा, अपराध होगा। आराधन नहीं होगा, अपराध होगा। तो श्रुति शास्त्र निंदनम, वेद शास्त्र को निंदा करना, वो भी एक प्रकार का अपराध है, भूल धारणा से होते हैं। तो ये सब भूल धारणा हटाने के लिए और स्पष्ट धारणा प्राप्त करने के लिए हरि कथा सुनना चाहिए। तो धीरे धीरे हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सुताम्। नित्यं भागवत सेवना से हम धीरे धीरे शुद्ध धारणा मिल सकते हैं। फिर हम वास्तविक कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति क्या है, इस ये विषय के प्रसंग सदैव सुनना चाहिए। अगर नहीं तो सदैव माया माया की वाणी मन में उपस्थित रहेगी। और माया क्या है? सब भूल धारणा का मूल क्या है? ईश्वर हम अहम भोगी, सिद्ध हो हम भगवान सुखी, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है, और कृष्ण नाम वो भी मेरा भोग्य है। हम कृष्ण नाम कहते हैं क्योंकि हम अच्छा लगते, और आगे फिल्मी ज्ञान वो भी अच्छा लगते, तो वो भी हम रहते क्योंकि सब कुछ मेरा आनंद के लिए है। और नहीं तो हम कृष्ण नाम कहते हैं और कृष्ण नाम करने से हम भौतिक सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो यही सब भोगवाद है, कृष्ण हमारा भोग्य है। लेकिन ये बुद्धि विपरीत है, शुद्ध बुद्धि है कि मैं कृष्ण दास हूं, वे ईश्वर है, वे भोक्ता है और मैं कृष्ण के भोग्य हूं। इसलिए सब कुछ जो मैं करता हूं केवल इनके सुख के लिए होना चाहिए, खुद का सुख के लिए नहीं। सिद्ध हो ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हो हम, मैं सिद्ध हूं, किसी से कुछ सुनने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कीर्तन करता हूं, मैं भक्ति करता हूं और ऐसा मैं सिद्ध हूं, सिद्ध पुरुष हूं। तो ये नम्रता जो भक्ति के मुख्य लक्षण है, ये नम्रता के विपरीत है, आसुरिक भावना और भक्ति भावना बिल्कुल विपरीत है। तो भक्ति भावना क्या है तो और कैसे मिलना है, तो भक्ति भावना कैसे समझना है, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण कृष्ण के नाम गुण रूप लीला वैशिष्ट्य लक्षण, तो कैसे भगवान भगवान है, ये सब सुनना चाहिए। और भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करना है, जैसे भक्ति का मतलब एक विधान, जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे तो कैसे सब कुछ करना जैसे कि भगवान संतुष्ट होंगे हमारे सब कार्यकलापों से। तो ये सब समझना चाहिए, विशेषकर आधुनिक युग में भक्ति के बारे में बहुत बहुत गलत फहमी प्रचारित है, बहुत बहुत है। जैसे कि मानव से वही माधव से, वो एक उदाहरण है। तो मानव ही माधव, तो वो खाली एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत बहुत गलत फहमी है भक्ति के बारे में। तो इसलिए असत संग त्याग वैष्णव आचार, असत संग त्याग के केवल केवल भक्तों से सुनना चाहिए। केवल भक्त का मतलब जिनके लक्ष्य केवल कृष्ण है, कोई जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, कोई दूसरी इच्छा नहीं है, पूरा समर्पित है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा सुनना चाहिए और संगति करना चाहिए, जैसे कि इनके शुद्ध भाव मिलने से हम भी शुद्ध भाव से संचारित हो सकते हैं और हम आसानी से भक्ति पंथा में प्रगत हो सकते। तो इस भक्ति मार्ग बहुत सरल है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आने के बाद माया निष्क्रिय नहीं हुई, अभी तक माया है। नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम खाली कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ नाम करेंगे, फिर माया हटाना होगा, ऐसे इतना से सरल नहीं है। दैवी है ईशा गुणमय मम माया दुरात्यया, माया बहुत प्रभावशाली है इस भौतिक जगत में। भगवान की विशेष सेवा की है, माया देवी। तो भक्ति बहुत सरल है, लेकिन इस भक्ति रास्ते में बहुत बाधा भी है, रुकावट। श्री भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक रुद्ध, कोटि कंटक क्या बोलते हैं सरल हिंदी में, कंटक कंटक थॉर्न कंटक कंटक, तो कोटि का क्रॉ क्रॉ। रास्ता तो सरल है लेकिन रास्ते में क्रॉ क्रॉ कोटि कंटक। तो सदैव मन में दूसरी दूसरी इच्छा आते हैं, तो श्रवण करने से हम ज्ञान मिलते हैं और शक्ति मिलते हैं। ये सब मायिक कंठा भौतिक इच्छाएं को स्वीकार करना नहीं, एक प्रकार में स्वीकार करने मतलब स्वीकार का दो मतलब है, एक है रिकॉग्नाइज अंग्रेजी। तो हम मालूम सकते हैं वो क्या माया है और क्या भक्ति है, क्या सत्य क्या असत्य, और वो माया को अस्वीकार करना, ग्रहण नहीं करना। तो पहले अगर यही ज्ञान नहीं है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है, क्या भक्ति है क्या अभक्ति माया है, अगर यही ज्ञान नहीं है हम भक्ति में कभी भी प्रकट नहीं हो सकते। तो यही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और साधु आचार्यों की कृपा से हम शक्ति मिलते हैं माया को नहीं भूलना। माया सदैव हमको प्रस्ताव देते हैं, जैसे कि हम अभक्ति करेंगे तो माया का प्रस्ताव ग्रहण नहीं करके भक्ति देवी का प्रस्ताव कृष्ण सेवा करना, तो वो प्रस्ताव ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे हम वास्तव में कीर्तन कर सकते हैं। तो जब तक हम कीर्तन करते हैं अन्य अभिलाष के साथ तो वो पूर्ण कीर्तन नहीं होते हैं। तो साधना दशा में हम कीर्तन करते हैं वो अभ्यास है, अभ्यास है, वो अभ्यास करने से हम धीरे धीरे वास्तविक भक्ति में आ सकते हैं। फिर साधना भक्ति से हम भाव भक्ति में आ सकते हैं और भाव भक्ति से हम प्रेम भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन पहला अवस्था में वो साधना की विधि एकदम मजबूत होना चाहिए, अगर नहीं तो हमारी भक्ति तो अच्छी तरह नहीं होगी। तो ये बहुत लंबा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज यहाँ तक कहते हूँ और अभी प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है ये विषय के बारे में, महाराज अपने अंदर नम्रता कैसे ला सकते हैं? ऐसे बोला कि शुद्ध भक्तों की संगति से हम सुनते हैं तो क्या भक्ति है क्या अभक्ति है। भक्ति का दूसरा नाम है नम्रता और अभक्ति का दूसरा नाम है दंभ। दम्भो दार्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संवदन आसुरिम। ये आसुरिक भावना है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारश अर्थात कर्कश कथा, अज्ञान, तो संगात संजयते कामः, जैसे संग वैसे कामना होती है। और पूरा संकल्प होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा, भगवत भक्ति। वास्तव में नम्रता नहीं होने के लिए कोई कारण नहीं है, नम्रता का अभाव में दंभ होते, लेकिन किस लिए दंभिक होना चाहिए, हमारा क्या गुण है, हमारा क्या है जिससे हम दंभिक हो सकते। तो अपना सामान्यता, अपनी स्थिति समझना चाहिए। हम इतने से छोटे तो दंभ क्या कारण है दंभिक होने का। तो राष्ट्रपति भी एक चूहा या कीट जैसे होते, हम एक छोटा सा ब्रह्मांड में, इस छोटी पृथ्वी मंडली में बहुत छोटे हैं, हम कीट पतंग जैसे छोटे, और फिर भी हम ईश्वर हम भोगी ऐसे सोचते। तो नम्रता का भाव का दूसरा नाम है मूर्खता, हम सब मूर्ख हैं। तो कि हम मूर्ख हैं और कैसे हम विद्वान हो सकते, तो इसलिए सदैव नित्यं भागवत से करना चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज आपने कहा था कि मानव का ही मादर सेवा है, ये गलत फहमी है, आप इसके ऊपर थोड़ा बोलिए। मानव सेवा ही माधव सेवा गलत फहमी है, क्योंकि मानव और माधव एक ही नहीं है। मानव स्थिति ही एक भौतिक स्थिति है, माया का वश में जीव 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं और सदैव भ्रांत होते हैं, ईश्वर हम भोगी। लेकिन माधव है, माधव ये नाम के कई अर्थ है, एक है लक्ष्मीपति। तो माधव सदैव त्रिगुण अतीत होते हैं, वे ही भगवान है और हम भगवान दास है। तो ये धारणा कि मानव से वही माधव से वह एक मायावाद खुद धारणा है कि जीव और ईश्वर एक है, यही भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है। हम देखते हैं बहुत मायावादी भी कहते हुए कीर्तन करते हैं, लेकिन वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि सोचते हैं कि कीर्तन करने से मैं साक्षात्कार करूंगा, कैसे मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण नाम गाता हूँ और मैं खुद का नाम गाता हूँ। तो ऐसे कीर्तन नहीं, वो कृष्ण की प्रशंसा नहीं होती है, कृष्ण को अपराध करना, तो वो कीर्तन नहीं है। आप कितने दिन इस सत्संग में आते हैं? 2 साल। और अभी तक नहीं समझते मानव सेवा और माधव सेवा में क्या फर्क है? इसलिए प्रकट है कैसे श्रवण का अभाव है। तो सब कुछ जो बोला अभी प्रकट है इस 20-25 मिनट में, प्रकट है कि खाली कीर्तन करने से मन शुद्ध नहीं होगा। सामान्यतः सबके ही विशेषकर भारत में सबके ऐसे भूल धारणा होते हैं, जीव और ईश्वर एक ही है, और जब तक ये गलत फहमी हटाना नहीं हो तो तब तक जितने भी खेती हुई भक्ति होते हैं तो उससे भक्ति पल नहीं मिलेंगे, प्रगति भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा अपराध है। भगवान जो महान अपार है और जीव जो तुच्छ क्षुद्र है, तो दोनों के तुलना करना महा अपराध है। मध्वाचार्य इस पुल धारणा के विरुद्ध, विशेषकर ये अद्वैतवाद के विरुद्ध, तो मध्वाचार्य का शुद्ध तीर्थ स्थान के पास निवासियों को समझना चाहिए तो अद्वैतवाद क्या भूल धारणा है, विशेषकर आपको समझना चाहिए।